699 zł. RRSO na dzień 5 grudnia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Na zegarze 19, bo jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Przed nami serwis. Justyna Mączka i Michał Przerwa. O reformie sądownictwa i procedurze praworządności przeciw Polsce premier Morawiecki chce rozmawiać w Brukseli z szefem Komisji Europejskiej. Ponad 4,5 tysiąca złotych. Tyle według Związku Przedsiębiorców i Pracodawców wyniosło w październiku przeciętne wynagrodzenie w Polsce. Jest projekt zmian w ustawie o pomocy społecznej. Ma pomóc najbiedniejszym, których nie stać na płacenie wysokich rachunków za ogrzewanie. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że jeszcze dziś wieczorem będzie rozmawiał z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. Do krótkiego spotkania ma dojść w Brukseli, gdzie trwa unijny szczyt. Relacje Polski z Komisją były w ostatnim czasie napięte. W styczniu ubiegłego roku Komisja rozpoczęła procedurę praworządności przeciw Polsce, a teraz zapowiada kolejne działania. Relacja Beaty Płomeckiej. W związku z przeprowadzanymi reformami wymiaru sprawiedliwości w Polsce Komisja Europejska zapowiada, że zamierza pójść dalej w procedurze praworządności, a kolejny etap to wysłanie wniosku do unijnych krajów, który będzie stwierdzał zagrożenie dla praworządności w Polsce. Te zapowiedzi skomentował premier Mateusz Morawiecki. Jakiś proces się toczy i kula śniegowa z jednej strony czy z drugiej. Ja wierzę, że partnerzy powinni ze sobą rozmawiać. Ten dialog powinien być otwarty. Samą procedurę praworządności premier nazwał niesprawiedliwą. Odniósł się też do krytycznych uwag dotyczących reform sądownictwa. Suwerenne państwa, Europa powinna być Europą suwerennych państw, mają absolutnie prawo do tego, żeby reformować swoje wymiary sprawiedliwości. Premier mówił w Brukseli, że polski wymiar sprawiedliwości działa nieefektywnie i wymaga zmian. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Według raportu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców przeciętne wynagrodzenie w Polsce wyniosło w październiku 4575 zł. Jak zapewniają autorzy opracowania, w ciągu roku płace wzrosły średnio o 500 zł. Wielkość pensji zależy m.in. od miejsca zamieszkania, podkreśla Jakub Bińkowski ze Związku. W pierwszym półroczu 2017 roku najwięcej zarabiali pracownicy w województwie mazowieckim, ponieważ tutaj przeciętne wynagrodzenie brutto osiągnęło wysokość ponad 5,5 tysiąca złotych. W drugiej kolejności mamy województwo dolnośląskie, gdzie przeciętne wynagrodzenie osiągnęło pułap 4650 zł, a trzecie miejsce zajęło województwo pomorskie z wynagrodzeniem na poziomie 4600 zł niecałe. Najwyższe pensje dostają finansiści, pracownicy firm ubezpieczeniowych i firm IT zajmujących się technologią informacyjną. Zdaniem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w ciągu najbliższego roku płace nadal będą rosły. Były poseł Kukiz 15 Piotr Liroy-Marzec we współpracy m.in. z Piotrem Ikonowiczem z Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej przygotował projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Ma pomóc osobom mieszkającym w lokalach socjalnych, które zimą nie radzą sobie z opłacaniem rachunków za ogrzewanie. Dowiedziałem się, że brak podstawy prawnej, żeby pomóc tym ludziom. Przygotowałem projekt ustawy, który może w tej kwestii pomóc. Chciałbym podkreślić, że nie jest to projekt polityczny. Piotr Ikonowicz wyjaśnił, że chodzi o pomoc m.in. 15 tysiącom ubogich lokatorów mieszkań socjalnych w Warszawie, które są ogrzewane na prąd. Rachunki za energię w sezonie grzewczym wynoszą około 1000 zł. Miasto, kierując tych ludzi do lokali ogrzewanych prądem, de facto skazuje ich na bycie w pewnej pułapce. Tak? No, oni nie mają szans tego zapłacić, więc zaczyna się spirala długów. Celem projektu jest stworzenie podstawy prawnej umożliwiającej samorządom udzielenie pomocy mieszkańcom. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Dolnośląska policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o podpalenie biura poselskiego Beaty Kempy. To 40-letni mieszkaniec powiatu oleśnickiego, mówi Kamil Rynkiewicz z wrocławskiej policji. Do zatrzymania tego mężczyzny doszło w dniu dzisiejszym, w godzinach popołudniowych, w miejscu zamieszkania. Zatrzymany został przetransportowany do siedziby dolnośląskiej policji. Obecnie funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i Prokuratura Krajowa wykonują z jego udziałem czynności procesowe. Policja zapowiedziała, że zwiększy liczbę patroli wokół biur poselskich PiS-u. Po ostatnich incydentach w Warszawie, Szczecinie i Sycowie pomalowano tam albo podpalono drzwi wejściowe. I to była ostatnia informacja w tym serwisie Trójki. Teraz pora na sport. Michał Gąsielowski. Jeszcze próbują, jeszcze walczą, jeszcze się bronią, ale wygląda to nie najlepiej. Pierwszy set to katastrofa, drugi pek. Zaksa Kędzierzyn-Koźle walczy o awans do półfinału klubowych Mistrzostw Świata w siatkówce. No ale w pierwszym secie mistrzowie Polski przegrali z Sadą Cruzeiro do 13, w drugim po zaciętej walce 30-32, a w secie trzecim przegrywają 19-22. W półfinale zagra za to na pewno PGS Krabbeł-Chatów. Pytanie, które zajmie miejsce w grupie, pierwsze czy drugie. Oto właśnie zagra dziś wieczorem z Zenitem Kazań. Bartosz Bednosz jest dobrej myśli, bo wskrze jako muszkieterów. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Jesteśmy tak mocnym zespołem, że jeżeli komuś nie wychodzi, to uzupełniamy się wzajemnie. To jest właśnie fajne w tym zespole, że tworzymy naprawdę bardzo zgrany kolektyw. Początek meczu z Krys z Zenitem o 20:30. Dwie godziny temu mówiłem o tym, że właśnie zapada decyzja w sprawie Krakowi. No i w międzyczasie zapadła. Za skandaliczne zachowanie kibiców w meczu z Wisłą Kraków dwa najbliższe spotkania Pacy rozegrają u siebie bez publiczności. Przypomnę, że podczas derbów Krakowa w ruch poszły race i inne środki pirotechniczne wystrzeliwane w stronę grupki fanów Wisły. Mecz został przerwany na 20 minut. Kara spotkała też Lechię Gdańsk, ale za co innego. Za nieterminowe wypłaty Lechia po pierwsze straci punkt w tabeli Ekstraklasy, a po drugie zapłaci 200 tysięcy złotych grzywny. Weronika Nowakowska ewidentnie złapała dobrą formę. Może jeszcze nie idealną, ale wygląda to całkiem nieźle. Zajęła 11 miejsce w zawodach biatlonowego Pucharu Świata w Annecy. Sprint na 7,5 km wygrała Słowaczka Kuzmina. W klasyfikacji generalnej Nowakowska zajmuje teraz 22 miejsce. Chyba zbliża się kolejna fala zatapiająca rosyjskich dopingowiczów. Otóż Międzynarodowa Agencja Antydopingowa przesłała listę 300 nazwisk sportowców, których nie złapano, co prawda bezpośrednio na stosowaniu zakazanych środków, ale podejrzewa się ich o manipulację próbkami. Zasugerowano, że wśród nich może być wielu sportowców, którzy szykują się do startu na igrzyskach w Pjongczang. Przypomnę, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski już wcześniej zawiesił Rosjan, ale zostawił pewną furtkę i ci, przy których nie ma podejrzeń, będą mogli wystąpić pod neutralną flagą. Coś mi się wydaje, że ta lista sportowców pod neutralną flagą za chwilę gwałtownie się skurczy. Skurczyły się już także szanse Zaksy na awans do półfinału klubowych mistrzostw świata, bo przegrała właśnie 0-3. No smutne to dla kibiców Zaksy, ale trudno, trzeba jakoś z tym żyć. Co w pogodzie? Teraz takie pytanie postawmy i spróbujmy na nie odpowiedzieć. W pogodzie bez zmian, w zasadzie moglibyśmy tu postawić kropkę, ale warto jeszcze uzupełnić, że będzie padał deszcz, deszcz ze śniegiem, śnieg, na drogach będzie ślisko, to w nocy. Głównie na zachodzie i na północy kraju. Temperatura spadnie do minus 2 stopni miejscami, miejscami będzie powyżej 0,2 stopnie. Wiatr będzie wiał, no i miejscami dość mocno, zwłaszcza w górach. Proszę się nie wybierać nigdzie wieczorem ani w nocy, tam do 100 km. Zresztą jutro też wycieczki trzeba sobie odpuścić, bo wiać będzie cały czas mocno, a na nizinach miejsca mi opady przeważnie deszczu, deszczu ze śniegiem, w górach śniegu i tak dookoła Wojtek, jak to mówią. Temperatura maksymalna przeważnie od 1 do 4 stopni, lokalnie na południu. Dziś też tam było najcieplej, do 6 stopni, wiatr słaby, umiarkowany, no ale tak jak powiedziałem, poza wyjątkami, gdzie wiać będzie oj, duć, będzie duć. Trójka. Program trzeci. A co, Robert Kubica, wiemy, wynegocjował, czy też... Chyba negocjuje, bo jakoś jeszcze. To się przedłuża strasznie. Negocjacje przedłużyły się do godzin wieczornych. To dobrze, bo fajnie. Jakby nie było o czym rozmawiać, to wiadomo, no, by się już skończyły. Wskazali drzwi i tak by się skończyło rumakowanie. A tak to mamy nadzieję, my kibice. W studiu już jest Agnieszka Szydłowska, ale zanim wejdziemy w jakąkolwiek interakcję, to ja muszę się pożegnać za dziś i za wczoraj, bo nie pożegnałaś się, prosiłem tak, cię, żeby... Tak, ale miałam, wiesz, smutną informację. Wiem, no rzeczywiście. Rzeczywiście, to ja się pożegnam za dziś i za wczoraj. Roma Leszczyńska, dziś i wczoraj. Wczoraj Elżbieta Malinowska, dziś Elżbieta Malinowska, a wczoraj Agnieszka Łukasiewicz za sterami. I przy telefonie wczoraj Dariusz Pieruk, a dziś Halina Wachowicz. Krystian Hanke, mówię Państwu do usłyszenia, dziękując bardzo za te dwa miłe dni. A teraz Agnieszka Szydłowska, która nie będzie niestety na ostatnim koncercie zespołu Hej przed... To prawda, to o 20:00. To wszystko źle zostało ułożone. Przed... No właśnie, nie wiem jak to powiedzieć, przed... Przed czym? Słuchaj, w historii muzyki jest bardzo wiele takich grup, które grały ostatnie trasy koncertowe po to, żeby po kilku latach zagrać powitalną trasę koncertową i tak dalej, to jest opowieść stara jak świat. Moim zdaniem Agnieszka to specjalnie tak ułożyła, żeby zobaczyć mecz z Krys Zenit. Tak podejrzewasz? W każdym razie, no, gdyby chcieli się pożegnać po tym ostatnim koncercie, no to powiedzą po prostu hej. Ale rzeczywiście mamy nadzieję i tej im nadziei się trzymajmy. Bardzo dziękuję. 8:30, a już nawet 9 minut po 19:00. Autopromocja. Święta bez granic 2017. Wraz z Fundacją Świętego Mikołaja zapraszam na piątkową licytację. A tym razem będę miał dla Państwa oprawione banknoty z autografem Grzegorza Ciechowskiego oraz winyl z niepublikowaną wersją utworu Biała Flaga zespołu Republika. Specjalny zestaw od złotej ekipy skoczków narciarskich. Fotografie Dalaj Lamy autorstwa Jacka Poręby. Kolacje z Piotrem Adamczykiem.

Taki prawdziwy trans, w który można wpaść, odpalając najnowszą płytę kapeli ze wsi Warszawa. Jeszcze trzeba na to poczekać, aby robić to w domu. Ci, którzy uwielbiają ten zespół o długiej tradycji, mogą już zamawiać płyty. Podobno mają te zamawiane dotrzeć jeszcze przed świętami. W sklepach płyta na początku stycznia 2018 roku. Reakcja mazowiecka. No to jest taki zespół, który powinien dostawać wszelkie awardy i medale świata za to, co zrobił dla polskiej muzyki i tej tradycyjnej, i tej nowoczesnej. 20 lat historii i 20 lat urodziny 20 w tym roku. Płyta, która jest zapisem podróży, nie pierwszy raz i przede wszystkim spotkaniem z wieloma gośćmi rejestrowanymi także. Te spotkania były rejestrowane w naszym studiu tutaj imienia Agnieszki Osieckiej, bo tu nagrywali częściowo płytę. Zresztą mam nadzieję, że niebawem sami o tym na naszej antenie opowiedzą. Reakcja mazowiecka, nowa płyta kapeli ze wsi Warszawa, koncert premierowy 16 grudnia w Bemowskim Centrum Kultury. No i potem szansa na spotkanie się z nimi już myślę w roku 2018. Wielu gości nazywanych przez kapelę mistrzami, wiele spotkań, a przede wszystkim mnóstwo doskonałej muzyki. Just your love, just your shadow. Just your voice and my soul. Just your love, just your shadow. Just your voice and my soul. Just your voice. My name on your lips, your air in my lungs, drowned in oxygen. To nagranie Lips zespołu DXX symbolizuje i przypomina oczywiście o płycie wydanej na początku roku 2017, dokładnie 13 stycznia, I See You, trzecia płyta tego zespołu ukazała się. Wtedy pamiętam jeszcze ten zimny, zimowy dzień, kiedy przedzierałam się na spotkanie z zespołem, aby rozmawiać z Romi. Okazało się, że źle się poczuła przed koncertem i spotkałam się z Jamie XX i w związku z tym było to podwójnie ważne spotkanie dla mnie i producentem w zespole DXX, no ale także przecież autorem świetnych, rozmaitych produkcji, które wydaje po prostu jako Jamie XX. W nagraniu Lips, o czym warto pamiętać, wykorzystano oczywiście fragmenty istniejącego już nagrania Davida Langa. Jamie opowiadał na naszej antenie, że po prostu leżał w łóżku i gdzieś na granicy snu i aby ten utwór tak mu wszedł do głowy, że od razu postanowił wyciąć krótki fragment i jeszcze w tym łóżku leżąc, wykorzystując najprostsze urządzenia elektroniczne, zbudował podstawę piosenki, do której dopiero potem zostały dopisane słowa, a więc te wycięte w pewnym sensie z utworu już istniejącego zainspirowały całość, co jest pierwszym takim przypadkiem w historii pisania piosenek przez zespół DXX. Dowód na to, jego słowa na naszej stronie polskieradio.pl/trójka, tam można zaglądać. A teraz już na naszej antenie inny fantastyczny producent, nie będę ich mierzyła, który jest ciekawszy, bo każdy jest bardzo interesujący, z płyty wydanej w roku 2017, Fortet. Tak brzmi Planet, utwór, który zamyka nową płytę Forteta. Ukazała się we wrześniu 2017 roku, a nosi tytuł New Energy. To jest jedno z tych nagrań, które usłyszeliśmy najwcześniej, bo już w sierpniu się pojawiło, potem kolejne single, a na końcu tej sztafety płyta. Nieśmiało przypominam, że czekamy na takie reakcje podsumowujące rok 2017 na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Szczegółowe informacje, jak dołączyć do naszej wesołej ekipy, która prowadzi plebiscyt roku 2017. Mamy trzy kategorie, jak zawsze. Ulubiona płyta, ulubiona piosenka i wydarzenie muzyczne tego roku, który mija. Pewnie, tak jak zawsze, dla głosujących znajdziemy płyty i książki. To już taka nasza plebiscytowa tradycja. A na propozycje, na głosy czekamy do ostatniej sekundy 2017 roku. Potem głosy policzymy i przedstawimy na antenie. No, ciekawa jestem, jak to się ułoży. Na naszej stronie można też podejrzeć głosowania dawne i sprawdzić, co nam się podobało, patrząc statystycznie w latach ubiegłych. Czy u nas także, jak w większości zestawień, wygra Kendrick Lamar? Jeżeli chodzi o płyty zagraniczne, tego nie wiem, ale pamiętajmy, że u nas ten podział na zagranicę i Polskę nie istnieje. Szukamy po prostu 10 najlepszych płyt 2017 roku. Laurel, halo. Who they hear? Lore Halo Muntok z jej płyty Dust, która ukazała się w czerwcu tego roku. Artystka amerykańska, ale do życia wybrała Berlin, jeżeli te informacje nadal są aktualne. To ja teraz mam na temat piosenkę zatytułowaną Berlin, ale w wykonaniu polskiego zespołu, który nazywa się Legumina. Bastard Disco, Warsaw Wasted Youth, a wcześniej Legumina i Berlin. Teraz Agnieszka Obszańska. Sponsorem programu jest Grupa Energa. Sponsor festiwalu Polskie Kręgi Sztuki w Chinach. Teren. Kultura. Przenosimy się prosto do Muzeum Sztuki Nowoczesnej, do pawilonu nad Wisłą. Jesteśmy oczywiście w Warszawie na wystawie, na której będziemy w ciągłym ruchu. Nasze ciało będzie podążało za pracami, będziemy przestępować z nogi na nogę, nasze oczy będą pląsać, bo to, o czym mówimy, to sztuka kinetyczna i op-art na wystawie, której tytuł brzmi Inny transatlantyk, sztuka kinetyczna i op-art w Europie Wschodniej i Ameryce Południowej w latach 50-70. A z nami już Marta Dziewańska, kuratorka wystawy, z którą będę miała przyjemność opowiadać świat. Świat, który jest niezwykle ekscytujący. Wszystko to jest rzeczywiście bardzo ekscytujące. Nam tutaj na tej wystawie bardzo zależy, żeby opowiadać świat z perspektywy ruchu. To znaczy, rzeczywiście skupiamy się na latach 50-70 i to jest dla nas sposób na opowiedzenie świata nie z perspektywy stabilności, ale z perspektywy ruchu. To są czasy, kiedy w tych dwóch regionach, w Europie Wschodniej i w Ameryce Południowej, panują polityczne reżimy. Europa Wschodnia jest oddzielona żelazną kurtyną w bloku wschodnim. Ameryka Południowa po prostu zmienia dyktatorów kolejnymi, bardzo zaborczymi zamachami stanu. To jest rzeczywiście taka władza, która jest oparta na hierarchii i stabilności, na bezruchu. Ci artyści, i dlatego ta kinetyka, to jest jakby myślenie o społeczeństwie, myślenie o polityce, właśnie w perspektywie ruchu i włączania. Ci artyści nie chcieli podawać gotowych obiektów. Oni chcieli, żeby widz uczestniczył w nich, partycypował i decydował o ich wyglądzie. Zacznijmy od artysty z Ameryki Południowej, a konkretnie z Wenezueli. Carlos Cruz Diez. Jeżeli ktoś ma przyjemność być na lotnisku w Caracas, w Wenezueli, może poprzyglądać się pracom Dieza. Tutaj stoimy przed jedną z prac, która właśnie wprowadzi nas w ruch. Tak, dokładnie. To jest praca, której żadne zdjęcie nie oddaje. Trzeba przed nią być, trzeba się przed nią ruszać, żeby ją jakby uruchamiać. To są artyści, których wybieramy i pokazujemy na tej wystawie. Oni chcą rzeczywiście jakby angażować w taki sposób, żeby pokazać, że to, co oni tworzą, jest tylko punktem wyjścia. Cruz Diez bardzo często mówił w swoich wypowiedziach i do dzisiaj mówi, to jest staruszek, który do dzisiaj żyje w Panamie, powtarza, że jego prace są rezerwuarami zdarzeń, które widz musi zainicjować. I właśnie dlatego dla nas to jest bardzo istotne, że każda z tych prac, którą pokazujemy na wystawie, nie jest skończonym dziełem, przed którym możemy poskakać i się po prostu powyginać, tylko rzeczywiście w tym wszystkim kryje się pewna utopia społeczna i polityczna. Ta zabawa przed tymi pracami była taką próbą pomyślenia świata inaczej. Nie z perspektywy stabilności, ale z perspektywy ruchu. Przebiegniemy teraz w stronę Europy Wschodniej, no i tutaj... Ryszard Winiarski, polski artysta, który w latach 60. zaczął pracować nad taką metodą, która w pewne struktury bardzo stabilne, matematyczne, on się bardzo interesował statystyką, matematyką, właśnie inżynierią i tutaj wprowadzał za każdym razem element przypadku, to znaczy próbował zobaczyć, jak determinizmy różnego rodzaju, architektoniczne, ale też właśnie takie determinizmy, w których przyszło tworzyć twórcom w tym czasie i w ogóle no, po wojnie artyści też próbowali wymyślać świat na nowo i Winiarski, on rzeczywiście próbował wprowadzić element przypadku. Te prace, przed którymi stoimy, to są takie kolejne rezerwuary zdarzeń, taka próba włączenia przypadku, a tym samym właśnie włączenia czegoś spoza samego dzieła sztuki. Nie wymyślamy go od początku do końca, ale otwieramy się i pokazujemy pewne zewnętrze. To też jest bardzo ważne. W przypadku Cruza Dieza tym zewnętrzem było po prostu fizyczne ciało widza, który musi aktywować tą pracę. Tutaj prace Winiarskiego są aktywowane przypadkowością świata zewnętrznego, który ciągle ulega przemianom. I to włączanie elementów spoza sztuki było dla nich bardzo istotne, żeby właśnie nie tworzyć dzieł skończonych. Te dzieła, one ciągle sugerują pewne zewnętrze, rzeczywistość, bo tak naprawdę cały argument wystawy dąży do tego, że najbardziej kinetycznym obiektem, i oczywiście tych przykładów obiektów kinetycznych pokazujemy tutaj bardzo dużo, bo są i maszyny, i właśnie elementy, które się poruszają, iluzje optyczne, ale tak naprawdę tym najbardziej kinetycznym obiektem, który interesował wszystkich tych artystów, jest świat zewnętrzny i relacje międzyludzkie, które trzeba ciągle, nieustannie tworzyć, przerabiać, formułować. Nie będziemy zdradzać zbyt dużo, bo warto po prostu tutaj przyjść, wejść na przykład za tę kotarę, ale nie będziemy zdradzać, co za nią jest. Możemy powiedzieć tylko, że warto. Warto, to jest rzeczywiście praca, która też uruchamia się przy ruchu ciał, które tam za tą kotarą się znajdują. Marta Dziewańska, kuratorka wystawy, była naszym gościem, a na wystawę zapraszamy do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, do pawilonu nad Wisłą. Zapraszam. Sponsorem programu była Grupa Energa. Sponsor festiwalu Polskie Kręgi Sztuki w Chinach. Była Agnieszka Obszańska, a będzie na zakończenie Juana Molina, a po 20:00 Powidok. Algunos días irás, algunos días.